Najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 sierpnia, jest 13. Jolanta Padak, zapraszam na serwis Trójki. Kilka osób rannych w zderzeniu osobówek z busem na A4 Tarnów-Dębica i duże kłopoty z przejazdem. Wrocławianie wspominają działacze Solidarności. Polscy politycy senatora Johna McCaina. Polityk zmarł w wieku 81 lat. Karambol i poważne utrudnienia na autostradzie A4 na granicy Podkarpacia i Małopolski. W miejscowości Nowe Żukowice w powiecie tarnowskim na 512 km autostrady doszło do zdarzenia prawdopodobnie 9 pojazdów. Są ranni, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej w Tarnowie Paweł Klimek. W tej chwili 4 osoby ciężko ranne, policjanci tam pracują. Na razie wiemy o 9 pojazdach, w tym prawdopodobnie jakiś samochód typu bus. Autostrada jest zablokowana zarówno w stronę Rzeszowa, jak i Krakowa. Policja kieruje na objazd. Organizujemy objazdy na węźle północnym Tarnów. Wszystkie samochody spychamy na drogę DK94, natomiast w Dębicy na węźle samochody będą kierowane również na DK94, żeby dojechały do węzła tarnowskiego. Nie wiadomo, jak długo będą trwać te utrudnienia. Wrocławianie z okazji 38. rocznicy strajków sierpniowych wspominają działaczy Solidarności. Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu Grabiszyńskim, gdzie złożono kwiaty na grobach legendarnych postaci. Współorganizatora strajków Piotra Bednarza, zabitego przez ZOMO, Kazimierza Michalczyka i po raz pierwszy zmarłej w lutym Marii Zapart, która, jak wspomina Kazimierz Klimso, przez lata działała w Solidarności. Maria symbolizuje te wszystkie osoby, które są na różnych cmentarzach, które cały czas odchodzą, osoby Solidarności, i będziemy przychodzić do niej, też się modlić, pokłaniać, ale to po to, żeby w tym miejscu łączyć się myślami z tymi wszystkimi, którzy odchodzą, bo taka jest kolejność życia. Po uroczystościach na cmentarzu msza święta w intencji działaczy Solidarności. John McCain był bohaterem wojennym, prawdziwym mężem stanu, oddanym przyjacielem Polski, napisał prezydent Andrzej Duda. Premier Mateusz Morawiecki wspomina amerykańskiego senatora jako niestrudzonego strażnika wolności i demokracji. John McCain zmarł wczoraj, miał 81 lat. Śmierć Johna McCaina, który zmarł po ponadrocznej walce z rakiem mózgu, jest szeroko komentowana przez amerykańskie media. Dziennikarze przypominają życiorys polityka. Piszą o jego politycznej niezależności i zasługach dla Stanów Zjednoczonych. Ostatni lew Senatu, pisze New York Times. Dziennik podkreśla, że przez pół wieku John McCain był stałym uczestnikiem narodowych debat, chętny do spierania się z przyjaciółmi i wrogami. Czasami zły, często zabawny, zawsze żartobliwy, wspomina polityka Carl Hulse, szef waszyngtońskich korespondentów New York Timesa. Publicystka Washington Post Karen Tumulty przypomina niezwykłą karierę Johna McCaina, nazywając go indywidualistą w Senacie. Zwraca uwagę, że polityk, wywodząc się z rodziny o wojskowych tradycjach, kierował się kodeksem honorowym, co jednocześnie go definiowało i prześladowało. Prawdziwy amerykański bohater. Brzmi tytuł na internetowej stronie telewizji Fox News. Świat będzie tęsknił za Johnem McCainem. To z kolei wstęp do informacji na witrynie telewizji CNN. Wspominając polityczną drogę, publicyści zauważają, że mimo wieloletniej obecności na szczytach władzy i dwóch prób, nie udało mu się jednak wygrać walki o prezydenturę. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, ale na zachodzie z rozpogodzeniami, za to w centrum i na wschodzie z opadami deszczu. W Gdyni 18 stopni bez opadów, wieczorem i w nocy chłodniej około 11. Poza tym od 15 stopni na Podlasiu do 16 w centrum i 20 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regevagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Marian, no. Ty to jesteś mężczyzną o dużym apetycie. Oczywiście. No i ja to szanuję, Marian. Ale Marian, lodówkę to my mamy na to za małą. To co, mamy tak po prostu nową kupić? No? Nie tak po prostu, ale 300 zł taniej. A wiesz, że teraz to nawet zgłodniałem? Widzisz? Teraz w Media Expert nowoczesne lodówki No Frost. Taniej nawet o 300 zł. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. To już dosłownie odliczanie. W tej chwili prawie 6 minut po godzinie 13. Za minutę dokładnie powinien rozpocząć się Lato z Radiem Festiwal. Dwie sceny, mnóstwo artystów, wśród nich Brodka, Koma, Fisze, Made Tworzywo, Cortez, Król, Milo, Organek, Oxford Drama, Rebeka, Smolik, Fox, Tulia, Barbara Wrońska, Xanax, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow. Naprawdę wielkie muzyczne widowisko. Widzę, że coraz więcej osób zbliża się w kierunku sceny, także gorąco zachęcamy tych, którzy jeszcze nie przyjechali do Gdyni, a są w okolicy, w Trójmieście, żeby pojawili się tutaj, bo naprawdę warto. Ja też się pojawię na scenie, będę przez chwileczkę, bo zapowiem Darię Zawiałow w towarzystwie Marka Niedźwieckiego. Już się cieszę, że będę mógł stanąć przed Państwem nie tak długo, bo dosłownie za chwil parę, a już za moment na naszej scenie, na scenie głównej, początek, Smolik, Fox rozpoczną, no i będzie premiera, jak mówił Piotr Metz, premiera z płyty winylowej. Jak to zabrzmi? Zobaczymy, jak to zabrzmi. Na pewno będzie ciekawie. Płyta w jednym egzemplarzu wytłoczona i tu specjalnie na ten festiwal przywieziona. Proszę Państwa, no ja się nie mogę doczekać. Jesteśmy tu od kilku dni i obserwujemy regularnie budowę sceny, próby i właśnie, jeszcze się nie zaczęło, prawda? No, za chwileczkę startujemy. Minęła 13.07. Dzień dobry wszystkim. Witam na pierwszej edycji Lato z Radiem Festiwal. Przed nami 13 godzin muzyki na dwóch scenach. Wytrzymacie? Organizatorami festiwalu są najbardziej muzyczne radio w Polsce, czyli Polskie Radio, i najbardziej muzyczne miasto w Polsce, czyli Gdynia. Gdynio, dziękujemy za zaproszenie. Niski ukłon. Chciałbym podziękować teraz przy Waszej pomocy partnerom tego festiwalu, którymi są Polski Koncern Naftowy Orlen, Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, PKO, Bank Polski i Poczta Polska S.A. Proszę o brawa. Ja nazywam się Piotr Metz, reprezentuję program trzeci Polskiego Radia i chciałbym teraz zaprosić moich dwóch radiowych kolegów. Reprezentują jedynkę i czwórkę radiową, nasze bliźniacze stacje. Opowiedzcie. Dzień dobry, Damian Sikorski. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowej czwórki. Zróbcie dla nich hałas. Marcin Kucy, radiowa jedynka. Cześć, fajnie, że jesteście. Witam serdecznie, witam wszystkich tych, którzy przybyli tutaj na skwer Kościuszki, ale witam przede wszystkim słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchajcie nas uważnie. To festiwal jedynki, trójki i czwórki radiowej. To jest najcenniejsza winylowa płyta w Polsce. Wytłoczona tylko w jednym, jedynym egzemplarzu. Płyta, na której znalazła się nowa wersja słynnej Polki Dziadek, hymnu Lata z Radiem. Nowa wersja autorstwa maestro Andrzeja Smolika. Słuchajcie, teraz przed nami wielka premiera. To jest płyta, która jeszcze nigdy nie była odtwarzana. Winyl, który jeszcze pachnie tłocznią. Andrzej za chwilę z gramofonu dokona celebrowanej światowej premiery swojego fantastycznego remiksu. Andrzej coś mówi. Dzień dobry. Andrzej Smolik i jego nowa wersja Polki i Dziadek. Światowa premiera w Gdyni. Wersja Andrzeja Smolika. Światowa premiera w Gdyni na początek Lato z Radiem Festiwal. Maestro Andrzej Smolik zajmuje teraz swoje miejsce. My dziękujemy, a ja mam przyjemność przekazać mikrofon mojemu radiowemu koledze i idolowi. Marek Niedźwiecki. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pogoda jaka jest, każdy widzi. Kto nie przyjechał, niech żałuje, prawda? Piotrek mówił o tej niezwykłej płycie, której słuchaliśmy przed chwileczką, a ja dwa słowa chcę powiedzieć na temat płyty też niezwykłej, która ma swoją premierę dzisiaj. Można ją dzisiaj kupić w sklepiku w Alendziku poszerzonym. Tam widzieliście płyty Polskiego Radia w cenie absolutnie niskiej. Nie przegapcie tego, a na tej płycie są utwory wszystkich wykonawców dzisiejszych koncertów. Polecam. Ja z Trójki... Polka Dziadek. Ja Dziadek wylosowałem jedynkę, czyli zapowiedź pierwszego wykonawcy. Bardzo się cieszę, bo to absolutnie fantastyczny człowiek. Był kiedyś wilkiem, ale w XXI wieku działa pod swoim nazwiskiem, pracując na swoje CV. I jest jednym z najbardziej poszukiwanych i rozpoznawalnych producentów muzyki w naszym kraju. Pracował z największymi, począwszy od Maryli Rodowicz czy Krzysztofa Krawczyka, skończywszy na takich zespołach jak Hej czy Mysłowic. Nagrał kilka solowych płyt. Na szóstą zaprosił Brytyjczyka, wokalistę, i to był strzał w dziesiątkę. Płyta pokryła się platyną i właśnie teraz będziemy ich słuchali. Kev Fox i Andrzej Smolik. Hello. Get tired. back. Breaking our bones, burning skin for those who keep it inside. They keep it inside them. The bright lights, ladies and gentlemen. Gravity. Wow, wow, wow. Now we're awake. Dziękuję. Prawda. Super miejsce. Dawno nie byliśmy tutaj w Gdyni. Pomalmy się. Zobacz, tak ładne masz to. Jest po 12? To na zdrowie. Mieszkałem w Walię 2 lata. Góry. Don't stay. Was that? Najlepszy jesteś! O, dziękuję. Wiedziałem, że mama będzie dzisiaj. Tańczymy? Dziękuję bardzo. Wow! Byłem tu przed chwilą, było was mniej. Ale ustaliliśmy, że pierwsi mają fory i może być bis. Jeśli chcecie. Smolik i Kev Fox. Czas na jeszcze jedną? Jeszcze jedną? Yeah! Andrzej Smolik, Kev Fox, mamy to. Organizatorzy zadbali, żebyście dzisiaj zrobili trochę kroków podczas tego 11-godzinnego koncertu. Następny odbędzie się na tamtej scenie. I tam już jest moja koleżanka z Trójki, Agnieszka Szydłowska. Agnieszko! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To jest próba mikrofonu. Tak, a dla Państwa... A dla Państwa to jest szansa, aby raz jeszcze usłyszeć nasz sygnał. Witamy serdecznie, zapraszamy tutaj pod scenę, na której idzie nowe. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, na co dzień pracuję w radiowej Trójce, ale nie tylko w Trójce, także w całym polskim radiu bardzo ważne jest to, abyśmy trzymali rękę na pulsie. Idzie nowe w muzyce to jest zawsze ta najpiękniejsza sytuacja, w której jesteśmy blisko artystów, kiedy decydują się podzielić z nami po raz pierwszy swoimi, o widzę wielu znajomych z festiwali, macham do Was, decydują się podzielić z nami swoimi pierwszymi utworami, opowiadają o tym, dlaczego założyli zespoły, no i oczywiście potem trzymamy rękę na pulsie, sprawdzamy, jak rozwija się ich artystyczna droga i tak dzisiaj przez cały dzień na tej scenie będziemy żyli z fantastycznymi, nieco młodszymi polskimi artystami. Zapraszam już tutaj do nas, bo Oxford Drama już właśnie. Są gotowi, aby rozpocząć Agnieszka swój Szydłowska koncert. Na scenie, przed chwilą Kev Fox i Smolika. My przenosimy się na chwilę do Warszawy.